ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. دیش پگو آیاتون کی اللہ تعالیٰ اس بیانی اللہ تعالیٰ دا بنی اسرائیل سر امدادو کا پاغی منی اللہ تعالیٰ پرعونیان منی اللہ تعالیٰ و عذابنا دا مسلط کل و عذابنا پا دی آیات کی دو عذابنا دا غی بیان شوی دی یو پا باندو والاو باندی او دویم پا خارون والاو باندی پا باندو والاو باندی غریز علاقی چی کموینو پا غی باندی عذاب راغی قاد سالی پا غی باندی راغ لده سوکلا پا غی باندی راغ لده او غریز و علاقو کیو بم نوینو سوکلا پی راغ لده سختا او کم چی خاری علاقی وینو دا غی میوی کمی شولی اللہ تعالی پی دا غد و عذابو نراوستل ولقد اخذنا يقينا نيولي مونغا آل فرعون فرعونيان بالسنين فكلونو د سوکلی باندې ونقسم من الثمرات او پکم وارد میو سرا لعلهم يذكرون دره پار چې دیو نصیحت واخلي دره پار چې دیو نصیحت قبول کی فاذا جاتهم الحسنه تون کلو چراغ لدیو تا خوشالي نو قالو دی ویل الحسنه خوشالي و تراغ للا پراخي و تراغ للا نو قالو دی ویل لنا هذه دا زمونږ حق دی مونږ لري د دې حقداران یو و ان تصيبهم سيئتون او کو برسید دی تا سيئتون څه تکلیف یې طیرو به موسی نو سپیرواله به غنا د موسی علیه السلام و ممه او دا غچا چې د غمر غریو کله بچی تکلیف راغې مصیبت براغې مشکلات براغلل نو موسی علیه السلام ته به دا غمر غرو ته پیدا د دې سپیرو د وجنه دا حالت مونږ نه راغلل او کل بچی پر آخیر اغلالا مال بزیاد شو خوشحالی بر اغلالی ثمرات و میوی آمدنی بزیاد شولا وی منگر دی حق دارانیو ذکر ونی اللہ تعالی داو علا خبردار خبر شی انما طائرهم عند الله یقینان اس پی روالی لدیو مقرر دا اللہ تعالی دا طرفنا طائرهم عند الله لدیو دا کم اس پی روالی چ پا دیو من راقی عذاب پا دیو من رازی نو دا دا دیو دا پارا پا تقدیر کلی کل اشیو دا دا اللہ تعالیٰ طرف نو پدی بانی ولیکن ناک سراہم لیکن جات دیونا لا یعلمون غنب ہوئے گی وقالو مہما تاتنا بہی من آیت لتسحرنا بہا فما نحن لکا بمؤمنین دی آیت کہ اللہ تعالیٰ پرعونیانو دیر جات سخ زد و عناد بینی وقالو اویل بدیو مہما تاتنا بہی هر کله چې راوړی ته مونږ ته امین آیت یو نخا یو معجزه لتسحرنا بها چې سحر او جادو کې ته په مونږ باندې بها د هغې پوج باندې وما نحن لکا بمؤمنین نو نه یو مونږه په تا باندې ایمان راوړونکي ګوره عذابونه پرې راغلل خوشحالیانې پرې راغللې خو بیا هم د سړي زامن نه شوله بیا هم چېرې حق ته رجوع نه کړله په دغه سختۍ کې د عذاب په وخت کې بیا هم دا خبره وکړله وې ته چې مونږ ته کوم معجزات راوړې نو معجزات او تنویل بلکې سحر او جادو ته ته بدی باندې مونږ باندې سحر او جادو کې نو مونږ په دغه باندې ایمان نه راوړو تا باندې مونږه ایمان نه راوړو د دې کې په عبارت کې تقدیر ده مفسرین لیکلي دي کله چې په دیو باندې سوکل راغله خوشکسالی پرې باندې راغله مایوی آمدنی د دیو کمی شولی ساروی و غیره اغمل شول بیا موسی علیه السلام و تد اللہ تعالی دین بیان که بیا منوانا نو عبارت کی تقدیر ده فدعا علیه تفسیر جلالین او نور دیرون پسیرین داغلی کلی دی موسی علیه السلام و تا خیره اکللی خیره و تا اکللی فدعا علیه دعا دا شره و تا اکللی خیره و تا اکللی فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وآيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين کله چې موسی علیه السلام دیو ته خیره وکړلې الله تعالی په نور عذابونه مسلط کړل فارسلنا عليهم فسراولی ګمون پرې باندې طوفان طوفان طوفان هر هغه شی چې هغه عام هلاکت راولي تباہی راولي سخت بارانونه پر الله تعالی راوړل یا عام و با فراغ للا سیلی فراغ للا مپسرین لکری دی دا اللہ تعالی پا دیوانی دا شری مرض راوست شری پی اللہ تعالی راوست پا بدن مانی وڑی وڑی دانی راغ للی نو دا دا بدن عذاب هم او دا مال هم دا دوان قسم عذاب مالی او عذاب بدنی تشاملو فارسلنا علیہم پسراولی گمان پریمانی توفانا توفان والجراد و ملخان ملخان چیرے دوم رضیات شولا کما میوی وی کما ونی وی بوٹی وی داغی پانی او خوڑلی داغی میوی ختم کرلی پسنونی اولا تواقلل والقمل قمل چیرے مپسرین لکلی دا دری قسم سیزونا دی دری وانتا پا عربی کی قمل ویلے کی یو حق دی چی پا تیار و غلو کی آگا کی گی پا بوجو کی پا کندوانو کی کم چی غلی تیاری اگی تس پا گئی وی پختو کی اگی تس پا گئی قمل چیرے اگی تا ویلے کی دویم قسم آگا دی چی آگا دا انسان پا ودن کی پا ویختانو کی گی و چی چلم کی اگی تس پا گئی وی دگی تم قمل ویلے کی پا عربی کی او درې مغه دي چې هغه سارو کې کیږي او ساروی خوري هغه ته کونی وای نو لاندې دا شو راچی الله تعالی چې د دیو چې کما آمدنه وی کم پستون او کما ونی وی مای وی پاغه باندې الله تعالی مولا خان مسلط کلا غیتی او خړلې کما غلې چې ردی په کورونو کې استاکشه وی جمع شوی پاغه کې الله تعالی سپګې پیدا کړلې او په بدن کې په ویښتانو کې الله تعالی سپګې پیدا کړلې او کم ساروی چې ونو پاغه کې الله تعالی کونی پیدا کړل الله تعالی پیدا عذاب راست و زوفادع او چندخان زوفادع چندخان د خوراک او د سکاک په سیزونه کې چندخان بو بس دا یو طرف ته وتلل بل طرف ته چې کې ناستل په سرونو به ور ختل لګ نو کنه ډیر زیات و دم او ویني کله چې اوبر او اغسلې هغه به ویني نړکې لوخي کې به ویني خوراک به کله کې خدای هغه به ویني نړک شو الله تعالی پیدا عذابونه راست آیات مپسلاتین دا ټول نخوی مپسلاتین جدا جدا مپسلاتین مپسرین لیکلی دی چې په هر دو عذابونو په منځ کې با واته ورځی وقفه وا یو عذاب بچ بدی باندې راغې مولا خان بیا به واته ورځی وقفه شره مفصلات کې ته اشاره جدا جدا بیا په بل عذاب راغې چندخان به پی راغلل نو بیا په کې واته ورځی فرق وشو فارسلنا علیہم الطوفان راولی گلمن فری بانی طوفان والجراد وملخان والقملا اسپگی اسپگی کونی و زفاد و چندخان و دم و وینی آیات مفصلات دانخ وی جدا جدا فاستکبرون دی لیو کلا د ایمان راولنا بیا هم خبرونه منلا پس تکبرو کی اشاره شولا مرض د عقیده تا وکانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان پدی کی اشاره ده مرض د عمل تا لکه سرنگی چی عقیده پلیتو انو دغسی اعمالیم پلیتو ولما وقع علیهم الرجزو کلا وچراغ فدیو بانی غازاب ددغا عذابونونا قالون دی بیل یا موسی اے موسی علیه السلام ادعو لنا دعا و غرا زمانگ دی فارا رب بکار اخبر ربنا کلا وچی پی عذاب راغی موسی علیه السلام تا و بیارا اقلل دا پیراونیان بیارا زمانگ دی فارا دا اللہ نا دعا و غرا بما عهد عندکا پسواب دغی چی لو دکڑا دستا سرا د دې دومت لبونه دي یادا چې الله تعالی ستا سره له اوس کړه مراد لري نه عهد نه بوت مراد دي استاد نه بوت په ځواني الله تعالی ستا تو عاقب لې نو موږ ته دعا وکا دویم بما عهد عندك استجابه تو دعوت مراد دي ستا دعاګان الله تعالی قبولې د څه شي لپاره دعا وکا لئن کشفت عنا الرجز کچری لري کتا موسی علی السلام ته نسبت شوه مجازن یعنی استاد دعا پوجبانی لری شو دمنګنا الرجز عذاب لنو منن لکان خمخه ایمان براړو پتابانې ولون رسلن ما کا بنی اسرائیل او پری بغدو آزاد بکوم سره بنی اسرائیل بس دا سمره قیدیان او بندیان چې موږ سری دا موږ آزاد خبره بخلاص شي موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم دغه مطالبه کړو چې بنی اسرائیل زما دا قوم متر آزاد کا فلما کشف دی کو صلی الله تعالی ذکر کی دا غی زد عنایت فلما کشفنا نکل و چلری کمونگا دیدے کی پا عبارت کی تقدیر دے فلما کشفنا بدعا موسیٰ کل و چلری کمونگ دا غینا پا دعا دا موسیٰ علیہ السلام باننے عنہم دا غینا الرجز عذاب الہ اجلین تر دے و نیٹری پوری ہم بالغو ہو چیدے رسیدن کی واقعی تا ادین مراد سے شہر مخ کی تاستو مویل چی آیات مپسلات نمراد دار چی په هغه دوو عذابونو په منځ کې وه، اووه ورځې یا اته ورځې وخت په وه. نو فلما کشفنا عنهم الرجز، کله به چې لرې کړو موږ د هغې نه الرجز، دغه عذاب په دعا د موسی علیه السلام باندې، الی اجلین، تر دیو نیټې پورې، هم بالغوه چې دی رسیدونکي وه هغې ته، هغه وه اته ورځې چې کومه وي، اذا هم ینکثون، نو دغه وخت کې به دیو دغه لوز مات کا، لوز بیا به مات کا، د الله تعالی خلاف پہ وکا، د الله تعالی د پیغمبر د موسی علیه السلام خلاف پہ وکا، نه سمیدل. او خلق کوئی چې څوک سمیږي نه وای، دا سپیله کوي، ده د سپیله کوي سمیږي نه. نو ګوره څومره عذابونه پراغلن. کله چې عذاب راغی موسی علیه السلام ته وی، د الله تعالی نه دعا وغواړه چې مونږ ته بچ کی، مونږ به ایمان راوړو. موسیٰ علیہ السلام به دعا وکړله، هغه عذاب بلری شو، اووه ورځې یا اته ورځې، بیا به خبره ونه منله، وی سره ایمان څوک راوړي. بیا پی الله تعالی عذاب راغې، بیا به موسی علیه السلام دعا وکړله، بیا به عذاب راغې، بیا به دعا وکړله، خو لیکن ایمان نه راوړ. اوس آخري عذاب په دې باندې، فانتقمنا منهم، فانتقمنا منهم، نو پس بدلا واغستل مونږ داغینا، فاغرقناهم فی الیم، نو پس غرق کړل مونږ دی درا فی الیم، په دریاب کې، بیانهم کذبوا بآیاتنا، په دی وجه چې دی دروغجن ګڼل آیاتونه زموږ، او کانوا عنها غافلین، او داغینا بی پروا، د الله تعالی د آیاتونو نه چې غافلو، د عذاب د پاره دوا علتونه دی آیات کې بیان شول، یو د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کاو، او دویم وکانو عنها غافلین، و داغینا بی پروا. تفسیر جلالین لیکلی لا تدبرونها، پاغی کې سوچ او فکر نه کاو، د الله تعالی آیاتونو کې، په دلایلو کې سوچ او فکر نه کاو، نو الله تعالی تباکل غرق کړل، الله تعالی ټول، الله تعالی چې ردی زمانه سمره فرعونیان دي، الله په لکه سرنګي چې د موسی علیه السلام په خلاف باندې هغه فرعونیان، الله تعالی په دې زمانه کې هم ډیر حق پرست خلق شته، دا غی په خلاف باندې ډیر فرعونیان لګیا دي، الله تعالی دا فرعونیان هم تباک، الله تعالی په خپل عذابونو باندې تباک، الله مؤمنان مسلمانان د دغه فرعونیانو د عذابونو نه بچ کړه، لکه څرنګه چې دغه زمانی د موسی علیه السلام د زمانی فرعون د مسلمانانو بچی چې هغه حلال اول هغه وجل، نو دې زمانه کې هم د فرعونیانو د فرعونیانو او فوجیان فرعونیان چې هغه د مسلمانانو بچی وجنی. بعضی حالات تیر هغه ډیر زیات دردونکي، میډیا باندې یو خبره وچلېدله، هغه دا پنجاب کې یو عالم دیر جماعت نه راویستلې دی، پولیس پسې ورغلی دي چېرته یو حقه خبره به کړي، د الله تعالی د دین یو خبره به کړي، نو پاکستان دغه خبیثان دغه شیطانان او دغه د فرعون اولاد هغه پسې ورغلی دي او د جماعت نه راویستلې دی، او په روډ کې هغه وهلې دی په لوړو باندې په ډانګو باندې هغه وهلې دی شهید کړی دی په غځ کې، الله تعالی دغه مظلومانو مؤمنانو مسلمانانو انتقام درې ظالمان نه واخله. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها، واورثنا او په میراث کې ورکړله مونږه القوم الذين او ورکړله مونږه هغه قوم ته، كانوا يستضعفون چې هغه کمزور کړلی شوی و، مشارق کمزور کړلی شوی په مصر کې، الله تعالی ورته څه ورکړل، مشارق الارض و مغاربها، مشرقونه د ځمکې او مغربونه د هغې، التي دغه ځمکې بارکنا پیها چې برکتونه اچولي مونږ په هغې کې، د دې نه مراد ځمکه رشام ده، بني اسرائیل چې دی اول هغه شام ته لاړل، الله تعالی ورته هغه ځمکه ورکړله، او بیا د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام په وخت کې واپس مصر تم لاړل. بس کله چې تکالیف باندې صبر وکړل شي او استقامت وشي، الله تعالی بیا لاری کوله وهي، مهاجرین له پکار دي، انصار او مجاهدین له پکار دي چې الله تعالی په دین باندې ټینګ شي، صبر وکړي، لکه څرنګ چې فرعون ډیر زیات ظلمونه وکړل، لیکن الله تعالی هغه فرعونیان تباه کړل، او هغه کمزوري مؤمنان مسلمانان بنی اسرائیل هغې باندې الله تعالی مهربانۍ وکړلې، هغه مصر الله تعالی بیا هغې ته آزاد کړ، نو دغسې به الله تعالی دا ظالمان تباه کوي، دا فرعونیان به الله تعالی تباه کوي. وآورسنا ورک منگا قوما غطا کانو یستضعفونا چا کمزوری گنا لیشویو پا مصر کی من اسرائیل سمال ورکل مشارق الارض مشرقونا دزمکی و مغاربا و مغربونا دزمکی مانا دا شولا چی دا طول شام مالکان شول اللتی اغاز مکا بارکنا پی آچی برکتونا چا ولیدی منگ پاگی کی و تمت کلمت ربک الحسنا او پرش ولا وعده در رفستا الحسنا خایستا علا بنی اسرائیل دا من اسرائیل سرا الله تعالی خپل لوځ د بنی اسرائیل سره پوره ک د دې لوځ نو مراد څه شهره د دې وعده نو مراد څه شهره تفسیر زاد المسیر وی وهي اهلاك عدوهم واستخلافهم في الارض الله تعالی دشمنان تواکل او د زمکه مشری الله تعالی دی لوړ کله هيا اهلاك عدوهم واستخلافهم في الارض وتمت كلمة ربك وبرشولا وعدد رفستا الحسنى خيستا على بني إسرائيل دا بني إسرائيل سرا دا بني إسرائيل سرا الله تعالى دا فورك وسرا بما صبرو پا دي واجباني چي ديو صبر کرو صبر اوك پا سبب دا صبر دا غيبان تفسير جلالينوي على آذي عدوهم دشمنو تا دير تكالي پر کرو خليقين پا غيباني صبر اوك ودمرنا ما كان يسنو فرعونو او هلاک کل مونگا اغا چی جوڑ کریو فرعون و قوم و حقوم داغی و ماکان و یعرشون او اغا باغونا چی دیو اچولیو پس پرونو باندی فرعون چی کما بنگلی جوڑ کریو فرعون کما کارخانی جوڑ کریو اغا میلون او کارخانی و غرس چرے اغا اللہ تلاولت تباکلل او کم باغونا چی فرعونیان جوڑ کریو اغا باغونام داغی نا پاتی شل اللہ تلا بنی اسرائیلو تور کرل وجاوزنا بمن اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم پر تفصیل چرے پدی صورت کی نشترے تفصیلات دورست نور زین کی راضی ولن دا چلے چ اللہ تعالی فرعونین تواکل او موسی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی پر دریا بانی پورست اس پدی ایتن کہ اللہ تعالی بیان کمزور والے دا عقیدہ دا بنی اسرائیل کله چې موسی علیه السلام او داغی قامیان بنی اسرائیل هغه دریاب باندې ورپوري وتل نو هلته کې یو قبیله وه هغې شکلونه د غواګانو جوړ کړی و د هغې عبادت یې کاو بنی اسرائیلو چې کله ولیدل و یاره که زمونږ دپاره همدغسې یو شی جوړ کړي چې مونږ هغې ته د هغې عبادت کوو نو ډېره به غورئ موسی علیه السلام ډېر زیات خفه شو وی جاهلانو تباه شو دا تاسو څه کوئ او چونکه دیو خو مخ کی رسخی عبادت کرده او نو حالت نور مشرکان اولی دل نو دیو هم زلو شو چی منگ هم داغسی شرکو کو راست ماوی چی داسی مثال او لکا نسواری سراج کرن نسوار پریگ دی او بیا بل نسواری چی ریاغا کرن نسوار رواخلی لدو تل لکی شنده و خارختی نو دیو هم دا خبر او کلده یاروی زمونگ دا پارم که داغسی و اله پیدا شی چه منگا غیت عبادت کونو دا وڈی رضیت خی و جاوز نو پو ورپوری سر منگا بنی اسرائیل در البحر دریابنا فاعتو علا قوم نو ورق للدیو فیو قوم مانی عکفونا چی بندگی کولا غی علا اسنام اللهم دخپل و معبودانو دبوتانو عبادت کاو دخوا شکنون جل کرد غی عبادت کاو قالون ویل بنی اسرائیل یا موسی ای موسی علیہ السلام اجعل لنا الهن جوړ که زمونږ د پاره یو حقدار د بندګۍ کمالهم آلهه لکه څرنګه چې د پاره حقدار د بندګۍ دي زمونږ د پاره همداسې یو معبود جوړ که کنه قال ویل موسی علیه السلام انکم قوم تجهلون یقینا تاسو قوم تجهلون خامخا قوم یې ناپویه یقینا تاسو قوم یې ناپویه خلک یې تاسو مشابهت د مشرکانو سره جهل دی د آیات چې ریښکاره دلیل دلالت کوي پرې باندې نو مشرکانو سره څوک مشابهت غواړي نو دا لوی جاهل انسان دی ان هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون دی آیات کې دو جملې بیان شوی دي اوله جملې مقصد داره دا معبودان چې پنا کېدون کې لري پلاسونو د موحدینو باندې یاد الله تعالی طرف نه بل طریقه باندې دا معبودان به ختم شي او دویم وباطل ما كانوا يعملون د دیو چې راکم اعمال دي دا بے فایدی اعمال دي دا ودیو ته ضرر ورکی پیدا وتنی شور کوله ان ها ولا یقینا دا خلق متبر ما فيه هلاك بکړل شي هغه چې دی مشغول دي دغه فوندګی کې دیو دا خلق چی دا چا پوندگی کی مشغول دی انها اولای یقینا دا خلق متبرون حلاک بکلل شی ما هم فیه فاغسه کش دیو مشغول دی دا غی پوندگی کی و باطل ما کانو یعملون او باطل دی اغا عملونا چی دی ویکی دیو چی کم اعمال که اغا باطل دی پیدا و تنور کی بلکی ضرر با تور کی قال اغیر اللہ ابغیکم الہن زورن دا د موسی علیه السلام د طرفنا فرع د بنی اسرائیل ته د دې کې په عبارت کې تقدیر ده قال لقومه ویل موسی علیه السلام خپل قوم تا غیر الله یا سواد الله تعالی نه ابغیکم الہن ز طلب کوم ستاسو لپاره بل معبود حقدار د بندګۍ حقدار د بندګۍ خوشته دې زمونږ یو اغا الله تعالی دې حقدار د منګي اغه الله تعالی شته دي نو آیا د الله تعالی نه علاوه زبل سوکتا سره حقدار د بندګۍ طلب کم قال وی موسی علی السلام اغیر الله آیا سواد الله تعالی نه ابغیکم الہن طلب کم د ساو د پاره بل معبود حقدار د بندګۍ او هو فضلکم علی العالمین او دغه الله تعالی غوړواله درکړی تاسو سره علی العالمین په ټولو خلقو د زمانه باندې په سبب د توحید د الله تعالی باندې دی دکی وفضلكم على العالمين بسبب التوحيد تاسو له الله تعالی غرواله درکړی په سبب د توحید باندې نو وسی تاسو له بل الهو ګورم نو توحید خو پاتې شو بیا شرک چیرې تاسو شروع و اذن جیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناکم ویستحیون نساءکم وصلی الله تعالی ذکر کوي احسانات په بنی اسرائیل باندې سبب د فضیلت د بنی اسرائیل تذکیر بن نعم الله تعالی ذکر کړی او د دې وضاحت سورۃ البقره کې بیان شوی دی و ایذن جیناکم او کله چې بچ کړلې موږ تاسو من آل فرعون نه فرعونیانو نه یسومنکم سوء العذاب چې رسولې تاسو نه کار عذابونه بد عذابونه بد سزاګانې هغه سزاګانې سوي یقتلون ابناکم چې وجلې زامن تاسو و یستحیون نساءکم او به حیا پرې خودلې زنانه تاسو یا تبتیش او تلاشی به کول استاسو زنانو نن سوام ډیر فرعونیان داسې شته دي چې هغه د مؤمنانو مسلمانان د کورونو هغه پرده لري کوي مسلمانان په کورونو باندې ورخی و یستحیون نساءکم او به حیا به پرې خودلې زنانه تاسو او فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم ذلکم کې اشاره ده یسومونکم سوء العذاب تا نو بیا معنا دا شوله و فی ذلکم فرغ مخکی سزا کې بلاون لوی امتحان من ربکم و طرف رب تاسو نه پدې کې لوی امتحان یا ذالکم کې اشاره ده از انجیناکم تا او په دغه خلاصولو کې چې تاسو ما رب فرعونین نه خلاص کړی نو فی ذلکم په دغه خلاصولو کې بلاون احسان من ربکم و طرف رب تاسو نه عظیم ډیر لوی احسان الله تعالی باندې ډیر مهربانی کړی دي ډیر مهربانی د باندې الله تعالی کړی د دې تفسیر چې مخکې سورۃ البقره کې پورا په تفصیلات سره بیان شوی سورۃ البقره نه سل یختم نمبر آیات کې